17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın yani çarşamba günü 15.30'da Açık Radyo'dan dinleyebileceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ayşe Munise Naak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Evet, ben kısaca Bülent Hocamızdan bahsetmek istiyorum. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Akademik Solunum Derneği kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Avrasya Solunum ve Alerji Konsorsiyumu Başkanı. Bu programda kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye'de COVID-19'a ilk yakalanan hekimlerden olan Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu 17 Mart 2020'de başlayan tedavi sürecinde 20 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, uyutuldu. Yaklaşık bir ay sonra taburcu edildi ve hemen hastalarına koştu. 29 Nisan 2020 günü gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programında hastalık sürecini Bülent Hoca'dan dinlemiştik. 2021 yılı Mart ayı başında tekrar hastalandı ve tedaviye alındı. 24 Mart 2021 günü yine Altın Saatler programında Bülent Hoca'mızı dinlemiştik. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza. Ben hemen sormak istiyorum, nasılsınız? Bir hastalık falan yoktur inşallah. Evet, ben yani kendi sağlığım açısından soruyorsanız iyiyim. Bir hani normal COVID'in yoğun olduğu dönemlerde gerçekten bitik ve bitap vaziyette çalışıyorduk. Gerçekten hani günde 16-17 saat çalışmak zorunda kalıyorduk. Şimdi öyle bir durumumuz yok. En azından akşamüstü 6'da 7'de işimiz bitiyor. Evimize gidebiliyoruz. Evimizde biraz daha fazla zaman geçirebiliyoruz. O açıdan kendimizi daha iyi hissediyoruz tabii ki. Çok güzel. Hocam kalıcı etkiler bıraktı mı sizin üzerinizde? Benim üzerinde bırakmadı ama özellikle ikinci COVID enfeksiyonundan sonra kontrol amacıyla gittiğim kalp tetkikleri yapıldı ve işte o dönemde bir tesadüfen hani kalpte bir olumsuzluk hissedildiği için anjiyo yapılsa iyi olur dedi. Ben normalde onu ötelerdim. Hemen dedim o zaman hemen şimdi yapılsın ve bir ana damarım %100 tıkalı çıktı ve eğer ki onu hani o gün tesadüfen kontrole gitmemiş olsaydım birkaç gün içinde belki hayatımı kaybedebilecektim. O derece ciddi bir tıkanıklık vardı. Belki hani bunda COVID'in rolü olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Ama onun ötesinde ben kendimde kalıcı bir şey hissetmiyorum. Evet, tekrar geçmiş olsun hocam. Elvan Müzes. Merhaba hocam, tekrar hoş geldiniz. Ben şeyi söyleyeceğim, hani sizin özelinizde bir COVID'in hani kalıcı etkisi yok ama bunu acaba hani Dünya Sağlık Örgütü tarafından ya da başka sağlık kuruluşları tarafından bu konuda ne gibi öngörüler ya da ne gibi bir araştırma sonuçları var? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ama bunu da sormadan önce bence daha kritik bir soru sorayım. Pandemi bitti mi? Pandemi normal hani ciddiyet açısından baktığımızda hastalığın ciddiyet açısından baktığımızda evet şu an için bir nezle, grip gibi seyreden bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ama hani tehlikesi devam ediyor ve bütün dünya ülkelerini etkilemeye devam ettiği sürece biz buna pandemi diyoruz. Yani pandemi dediğimiz zaman enfeksiyon illa çok çok öldürücü olması gerekmiyor. Ama biz hani grip enfeksiyon açısından da bir pandemi dediğimiz zaman belki çok az ölümlere yol açıyor ama bütün dünyayı etkiliyor. Sonuçta bu açıdan baktığımız zaman pandemi henüz bitmiş değil. Bir kere onu söyleyeyim. Bu, özellikle önümüzdeki sonbahar dönemi bu açıdan belirleyici olacak. İşte okulların açılması biraz sonra herhalde gündeme gelecek. Kapalı ortamda yaşamaya başlamamız bu enfeksiyonun sıklığını arttıracaktır. Dolayısıyla hafifledi enfeksiyon ama pandemi bitti diyemeyiz. Yani şu anki bilgimize göre. Diğer açıdan baktığımız zaman tabii COVID enfeksiyonu özellikle post-COVID sendrom dediğimiz bir sendroma yol açabiliyor. Bu da uzun süre devam edebiliyor. Hani 6 ay, 1 sene devam edebiliyor bazı kişilerde. Özellikle bu hani post-COVID dönemde anlamsız işte bazı kişilerde düşünceleri toplamada güçlük, işte beyin sisi denilen gerçekten hani daha çok sinir sistemini etkileyen bir durum. Baş ağrıları, çarpıntılar, nefes darlığı gibi post-COVID döneminde bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ve bizim en çok gördüğümüz öksürük. Özellikle alerjik zemini olanlarda daha çok görüyoruz. Uzun ve ciddi tedavi etmekte güçlük çektiğimiz öksürük ataklarıyla karşılaşabiliyoruz. Post-COVID dediğimiz şey COVID sonrası hastalarda özellikle hani bu omikron dönemi öncesi daha fazlaydı ama omikron çok hafif bir enfeksiyon olmasına rağmen omikron sonrası da görebiliyoruz. Hastaların diyebilirim ki COVID geçiren hastaların 1/5'inde bu tür şikayetler olabiliyor. Hocam hemen ben şunu sormak istiyorum. Eylül ayında yeni bir aşının çıkacağından söz ediliyordu. Bu aşı çıktı mı, çıkacak mı? Bu yenilik neyin yeniliği? COVID'in bir başka cinsiyle mi karşı karşıyayız? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, şimdi tabii biliyorsunuz omikron varyantı aşıdan biraz kaçan bir varyant. Özellikle alt gruplara. Yani normal aşı olmamıza rağmen omikronu geçirebiliyoruz. Dolayısıyla biz tabii ki bu kimin için risk teşkil ediyor? Özellikle ileri yaşlı hastalar ve ciddi kronik rahatsızlığı olan hastalarda o kronik rahatsızlığın alevlenmesine yol açıyor. En çok gördüğümüz yani omikronun en büyük yarattığı problem bu. Yani biz COVID'den hastayı şimdi çok az yatırıyoruz ama yatırdığımız hastalarda akciğer tutulumu çok nadir. Ama mesela KOAH'lı hasta, astımlı hasta, kalp yetmezliği var. O altta yatan hastalığın abartılı bir şekilde bir atağa girdiğini görüyoruz enfeksiyonla birlikte. Böyle bir tehlike arz ediyor. Dolayısıyla risk grupları için omikronu da içeren bir aşı, omikron ve alt gruplarını içeren bir aşı gerçekten önem arz edebilir. Şu anki kullandığımız aşılar bir miyatlığı geçmiş aşılar. Açıkçası yeni aşı alınmıyor Türkiye'ye. Yani şu an mRNA aşısı açısından konuşuyorum. Birkaç ay miyadı geçmiş aşıları hani etkinliğini yitirmemiştir düşüncesiyle kullanıyoruz şu anda. Halen elimizde kalan aşılar bunlar. Ama yeni aşı alınacaksa evet, omikronu içeren aşı tercih edilmeli. Şu anda Amerika'da zaten onay aldı iki firmanın aşısı da ve bu şekilde hani omikron varyantlarını içeren Avrupa'da da kullanılmaya başlandı. Bu aşı temin edilebilirse biz özellikle risk grupları yani ciddi risk grupları için işte kanser tedavisi gören bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için bu aşıyı önereceğiz. Ama hani yaygın bir aşılamaya gerek var mı? Bu da tartışılacak. Onu da zaman gösterecek. Niye derseniz çünkü muhtemeldir ki sonbahar döneminde işte Kasım Aralık aylarında yeni bir varyantla karşılaşabiliriz. Omikron için yapacağımız omikron alt varyantları için hazırlanmış bu aşı bu sefer o yeni varyantları kapsamayacak. Biz bu sorunu sürekli yaşayacağız zaten. Nasıl grip aşısında her sene suçlar yenileniyorsa belki COVID aşısında da bu suçlar yenilerek bu şekilde devam edecek. Dolayısıyla aşı evet gelse çok iyi olur. Özellikle risk grupları açısından yeni aşı. Şu anki aşı istediğimiz ölçüde etkili değil. Aşı olsa bile maalesef hani yakalanma ihtimali neredeyse aşı olmayanlarla aynı gibi. O açıdan bu yeni aşının gelmesi belli gruplar için çok yararlı olacaktır. Argo'nun bir sorusu var hocam. Buyurun. Selamlıyorum Bülent hocamızı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ülkelerin konudaki çalışmalarda sorumlulukları nelerdir? İlaç firmalarının durumu nasıl? Yani ilaç satılsın diye böyle alttan aldıkları veya çok da üzerine gitmedikleri taraf var mıdır? Ne hissediyor hocam? Bunu rica ediyorum. Şimdi tabii hani aşı firmaları da baktığımız zaman aslında büyük ilaç firmaları çoğu. Yani onlarla bir ortaklığı olan firmalar. Dolayısıyla tabii ki ticari açıdan onlar zaten bence edebilecekleri kârı ettiler. Hani aşı açısından baktığımız zaman. Şu anda dünyada aşılanma faaliyetleri o enfeksiyonun yoğun olduğu dönemdeki kadar hızlı değil. Çoğu kişi birkaç doz aşı oldu, işte birkaç kez enfeksiyon geçirdi. Dolayısıyla şimdi hani daha çok aşı olayı bütün dünyada, Türkiye'de olduğu gibi risk grupları üzerinden ilerliyor. Ama tabii bundan sonra aşı firmaları hani sorumluluk hissederek, tabii ki sonuçta gene onlar için de hala çok büyük bir pazar. Aşıdaki hani normal bu işte varyantlara göre yenileme işlemini yapmaları gerekiyor. Artı aşı yan etkileri konusundaki bir yandan da kaygıların giderilmesi gerekiyor. Bu konuda yapılan tabii hani büyük verilerle açıklanan çalışmalar var. Hani vakit kalırsa isterseniz birkaç cümle onlara da değinebiliriz. Şimdi normalde ilaç açısından baktığımız zaman COVID açısından çok çok etkili diyebileceğimiz bir ilaç yok. Yani güvenebileceğimiz, şu anda %100 COVID'i tedavi edilebilir dediğimiz bir ilaç maalesef yok. Kısmi olarak faydalı olabilecek ama her hastada da aynı etkiyi göremediğimiz seçenekler var elimizde. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de bulunuyor ama hani çok risk gruplarına gene kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı test pozitif çıkınca işte belli yaşın üzerindeki hastalara ve risk gruplarına ilacı kullanabilirsiniz diye arıyor ve kullanmak istiyorsa hasta kullanıyor. Biz de sadece hastaneye yatan hastalara bu ilacı kullanıyoruz ama dediğim gibi çok kuvvetli bir ilaç değil. Amerika'da hem bir ilaç daha var hani yurt dışında kullanılan. Bizde maalesef o yok. O biraz daha tesirli gibi gözükmekle beraber. Dolayısıyla hani şimdi ilaçlar konusunda ağır hasta çok fazla karşılaşmıyoruz şu anda. Ağır hastalardaki seçeneklerimiz hala eski seçeneklerimiz ama işte hafif ve risk grubu olanlarda kullanılabilecek yani ağırlaşma ihtimali olanlarda kullanılabilecek ilaçlar var. Dolayısıyla şimdi olaya ilaç açısından baktığımız zaman ilaç firmaları açısından şu an için çok böyle hani onların kârlı görebilecekleri bir durum yok ama ileriye yönelik tabii bu enfeksiyonun şu anda hep iyi seyir olarak gidiyor. Çok böyle büyük bir sürprizle hani karşılaşmazsak bu şekilde gidecek ama bir olumsuz seyire dönecek bir varyant çıkarsa da tabii ki o zaman ilaçlar gene önem kazanacak. Şu an için hani ilaç tedavisi çok ön planda değil. Gene korunma ön planda. Aslında korunmanın da anahtarı şu an için hala hani maske, onu gene vurgulamak lazım. Biz maskeyle beraber olayı sadece COVID enfeksiyonu olarak almamak lazım. Diğer enfeksiyonlardan da çok iyi bir şekilde korunduk. Şu anda 2 yıldır COVID enfeksiyonu dolayısıyla hani çok fazla sosyalleşmeyen ve maske kullanan kişi kronik hastalar, işte KOAH'lılar, astımlılar, kalp hastaları enfeksiyon kaparak şimdi yeni hani açılım süreciyle beraber enfeksiyon kaparak bize başvurmaya başladılar. Dolayısıyla önemli silahlardan birisi hala maske, bunu lütfen unutmamak lazım. Hemen ilaç diye sarılmamak lazım. Yani tedavi anlamında değil de önce korunmayı ön plana almamız lazım. Aşılar şu ana kadar çok önemli bir görev yaptı. Ölümleri engelledi. Şu ana kadar çok büyük bir şey başarı elde etti ama bundan sonra da aşıları da dediğim gibi dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ama çok basit bir silah olan maskeyi de özellikle toplu ulaşım araçlarında veya kalabalık ortamlarda hala takmamız gerekir diye düşünüyorum. Elvan'ın sorusu var hocam. Bu aşılar konusunda ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Sizin de bulunduğunuz ulusal ve uluslararası meslek kuruluşlarında ve de Dünya Sağlık Teşkilatı'nda da herhalde bu konu çok tartışılıyordur. Özellikle aşıya ulaşabilme konusunda büyük bir problem yaşandı. Ve evet, az gelişmiş ülkelerde özellikle işte küçük ada ülkeleri olsun, Afrika ülkeleri olsun, burada nüfusun çok sınırlı bir bölümüne ancak aşı ulaştırabildi. Pandemilerin devam edeceği öngörüsü bu kadar yaygınken ileriye yönelik olarak bu konuda neler yapılabilir? Bu daha adil bir aşı dağıtımı nasıl sağlanabilir? Ve bu konuda yani bu işin ticari olmaktan çıkarılışı nasıl mümkün olabilir? Bu Evet. sizin bulduğunuz platformlarda ne derece tartışılıyor ve sizin düşünceniz nedir? Tabii ki yani biz bu konuda uğraşan çalışan hem de işin hani pratik yönüyle de uğraşan ve o hastaları ve hasta yakınlarını çekmiş olduğu acıları da çok iyi bilen birisi olarak konuşuyorum. Gerçekten biz hep şunu vurgulamaya çalıştık. Bu pandemiyi engellemek, önlemek için hani sırf bir ülkede çok iyi aşılama yapmak yetmiyor. Bütün dünyaya aşının yaygınlaştırılması lazım ki bu pandeminin önünü keselim. Bu açıdan hani tabii ki hani bu konuda aşı firmalarının üzerinde hani bir baskı oluşturmak veya gerekirse hani bunun maddi külfetini paylaşarak Batılı ülkelerin hani daha az gelişmiş toplumlardaki bu hani ekonomik nedenlerle aşıya ulaşamamalarının önü alınması gerekir diye düşünmüştük. Bu kısmi olarak tabii yapılabildi. Çoğu hani az gelişmiş ülkelerde çok başarılı bir aşılama kampanyası maalesef yapılamadı. Ama şöyle bir şans hani oluştu. Bu hani biz bütün ülkelerde bunun yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çoğu ülkede bu oldu. Ve bunun sonucunda çok hani yumuşak bir varyanta geçiş oldu. Ve bu varyant sayesinde hani şu anda Türkiye'de de önemli bir aslında aşısız olan bir grup vardı. Onlar da bile hani enfeksiyon eğer ki immün sistemleri iyi ise çok ağır seyretmiyor. Dolayısıyla bu konuda hani bir şans eseri diyebileceğim bir olumlu gelişme oldu ve hani şu an yeterince aşıya ulaşamayan ülkelerde bile çok büyük sıkıntı o açıdan çekilmiyor. Ama dediğiniz doğru. Yani biz bunu hep defalarca vurguluyoruz. Ben hani Cerrahpaşa'da çalıştığım dönemde hep anlattığım derslerden birisi küresel iklim değişikliği ve bunun hastalıklar olarak insanlığa yansımasıydı. Ve bu konuda çok ciddi sıkıntılar önümüzdeki günlerde de maalesef bizi bekliyor. Bu virüs yok olmayacak. İşte bir nezle grip gibi aramızda olacak ama maalesef binlerce, yüz binlerce hatta diyebileceğimiz virüs var. Bunların da önemli bir kısmının insanlık üzerine hastalık yapma potansiyeli var. Bu doğanın dengesini biz bozmaya devam ettikçe bu virüslerin değişik evrimler geçirerek insanlarda ciddi problemlere yol açma olasılığı çok yüksek. Bu birinci tehlike. İkinci tehlike de yaygın antibiyotik kullanımı nedeniyle bakteri enfeksiyonlarında ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Direnç gelişimi söz konusu. Yeni antibiyotikler maalesef çok çıkmıyor ve bu mevcut bakteriler direnç geliştirmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda konuşacağımız konulardan birisi de önemli konulardan birisi bu olacak. Yani viral enfeksiyonlarının yapmış olduğu pandemilerin yanı sıra dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlar insanlığı tehdit edecek. Maalesef bu tür sıkıntılar var önümüzdeki yıllarda ve buna şimdiden önlem alınması gerekiyor. Ben tabii bu konuda karar verici bir mevkide değilim ama gerçekten hani bunun bütün devletlerin bir araya gelerek üzerinde çalışması gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Evet. Hocam başlangıçta uzunca bir dönem Sağlık Bakanı COVID olaylarını açıklayan bilgileri verdi. İstatistiki bilgiler hem ölüm sayıları hem hastalık sayıları hem de aşılarla ilgili. Fakat uzunca bir süredir de bu bilgileri vermekten vazgeçti Sağlık Bakanlığı. Bunun sizin çalışmalarınızda yarattığı herhangi bir sorun oluyor mu? Ve tabii ki siz aynı zamanda kendi hastanenize olan başvurular nedeniyle de aradaki farklılığı izleme imkanı buluyorsunuz. Ancak bir başka konuda artık daha hafif hastalıklar geçirildiği için birçok COVID vakasının da yansıtılmadığı gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu konularda da görüşlerinizi rica ediyoruz. Evet, bir ara hani çok büyük farklılıklar olduğunu söylüyorduk. Rakamların hani haftalık olarak verilmeye başladığı dönemde yani normal Sağlık Bakanlığı'nın gene rakamları bir ara gene yüksekti. Hani hastalanan kişi sayısı açısından söylüyorum. Ama belki onun 5 misli, 6 misli fazla vaka vardı. Şimdi şöyle, normal artık bu enfeksiyon öyle bir kanıksandı ki çoğu kişi test yaptırmıyor veya hızlı test yapıyor, evde pozitif olduğunu görüyor, ona göre önlem alıyor. Dolayısıyla rakamlar resmiyete çok az yansıyor. Artık hani PCR testi çok fazla normal halk tarafından da hani yapılan bir test olmaktan çıktı. Kişiler hani veya COVID'le teması var, çok kişide böyle oluyor. Kendisine belirtiler oluyor, ben de COVID oldum tamam deyip işte bir hafta evde zaman geçiriyor. Bundan dolayı rakamları gerçekten şu anda takip etmek çok güç. Ama dediğiniz gibi resmi rakamlar daha şu anda verilmiyor. Ama bizim çalışmalarımızı bir olumsuz yönde bunun etkilemesi söz konusu değil. Zaten bakanlığın hani geçmişine baktığımız zaman esas o dönemlerde hani rakamların çok farklı olduğunu, ölüm rakamlarının da farklı olduğunu söylüyorduk. O ciddi dönemlerde rakamlarla ilgili bizim kafamızda zaten hep kuşkular vardı. Yani o birazcık diyeyim güvensizlik dediğim şey vardı zaten bizde. Biz kendi pratiğimize göre hani normal kendi işte derneklerimiz var, sürekli iletişim halindeyiz. Kendi yaşadıklarımıza göre zaten bu olayı gayet iyi yönetebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Yani ne zaman artış oldu, olmadı, ciddiyetinde bir artış var mı, akciğer tutulumları tekrar ortaya çıkıyor falan, bunların hepsini biz hani herhalde yani bakanlık açıklamadan önce zaten bunları fark edebiliyoruz. Şu an için okulların hani açılmış olmasına rağmen hani bir yatay seyir olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle hani aşırı bir artış yok baktığımız zaman. Ama normal enfeksiyon seyri içerisinde gene COVID hastaları her gün polikliniklerimize başvuruyor. Dediğim gibi rakamları artık biz de unuttuk. Yani açıklasa bile bakmıyorduk son zamanlarda artık. Yani öyle diyeyim. Bunda hani bakanlığın tabii sadece PCR sonuçlarına göre hareket ediyor. Ama dediğim gibi artık PCR yaptıran sayısı da çok çok az. Evet. Hocam okullar açıldı. Bazı okullar Eylül ayının başında, bazıları da Eylül'ün ortasından itibaren faaliyete geçti. Bazı okulların çok ciddi önlem aldığını biliyoruz. Özellikle özel okullar bu önlemleri aldılar. Mevcut durumda ve siz sonbaharın son derece önemli olduğunu, çünkü pandeminin ne duruma geleceğini ve yeni COVID versiyonlarının ne olacağını da görme imkanımız olacağını belirttiniz. Ama bir endişe de taşıyan ifadeler anladığımız kadarıyla. Okulların açılmasıyla birlikte uyarmak istediğiniz noktaları özetlemeniz mümkün mü lütfen? Tabii şimdi hani hep yani belki de biz hani normal tabii hem bir bilim insanı olarak, hekim olarak gerçekleri paylaşmaya çalışıyoruz ama bu normal hani enfeksiyon hafifledi diye bizim söylememiz acaba halkı yanılgıya mı düşürüyor? Öyle de bir tereddütüm var açıkçası kafamda. Evet yani bunu gerçek bu. Enfeksiyon şiddeti azaldı ama düşünün ki bir çocuk enfeksiyona yakalanıyor. Kendisi belki çok hafif olarak işte bir gün iki gün ateşle bu enfeksiyonu geçirebiliyor. Ama evde yaşayan ebeveynleri var. Belki büyük annesi, büyük babası var. Onlara enfeksiyonu taşıdığını düşündüğün zaman o zaman normal hani basit bir enfeksiyondan çıkıp ciddi bir tehlikeye gene dönüşebiliyor. Dolayısıyla sırf hani orada enfeksiyonla su hafif geçiriyor düşüncesiyle hareket etmemek lazım. Bu artı şunu gözlemledik. Bu işte biraz önce uygulamaya çalıştım. Hani görmediğimiz diğer viral enfeksiyonları abartılı bir şekilde görmeye başladık. İşte bu rinovirüs dediğimiz, adenovirüs dediğimiz bir sürü virüs, başka viral enfeksiyonlar var. Bunlar maske ve mesafe ve işte kapanmalarla bunlar da azalmıştı çok. Şimdi onlar da abartılı bir şekilde ortaya çıktı ve çok ciddi anlamda hani onların yaratmış olduğu enfeksiyonlarla uğraşıyoruz. Yani çocuk taşımış enfeksiyonu okuldan, işte dedesi hasta olmuş, dedesinin kulağı var, şiddetlenmiş, işte onu tedavi etmeye çalışıyoruz veya bir pnömoni gelişebiliyor, arkasından hastaneye yatırıp tedavi etmek zorunda kalıyoruz gibi. Yani sırf COVID enfeksiyonu değil, diğer enfeksiyonlar da abartılı bir şekilde bu dönemde ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Buna bir influenza, grip de eklenecektir önümüzdeki günlerde. Yani enfeksiyon açısından gene hareketli maalesef bir sonbahar kış dönemi bizi bekliyor. Yani burada okulların açılması enfeksiyon riskinin artması anlamında ciddi bir yük getiriyor. Burada tabii ki çocuklar belki hani kısıtlamak çok doğru değil ama hani çocukluk dönemini yaşayacaklar, hep bu enfeksiyonla büyümeye başladılar. Ama gene hala kapalı ortamda, kapalı sınıf ortamında maske takılmasının ben uygun olacağını düşünüyorum. Sırf hani çocukların hastalığı açısından değil, bu hastalığı yaygınlaştırmaları, eve taşımaları açısından da bu olayı düşünmek lazım. Evet, özellikle de ilk konuşmalarınızda mevcut aşıların kullanım tarihlerinin de geçtiğini vurgulamıştınız. Bu anlamda Evet. yani aşıyı falan bir tarafa bırakalım. Mutlaka maske kullanımını zorunlu görüyorsunuz kalabalık ortamlarda, değil mi? Evet, şu an hani baktığımız zaman hani Sağlık Bakanlığı serbest bırakmış vaziyette ama kişilerin kendi sorumluluğunda bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle hani toplu ulaşıma bakıyorsunuz, çok kapalı ortamda, çok yakın mesafede veya uçak seyahati yapıp da hani uçak seyahati sonrası COVID gelen çok hastamız oluyor gibi. Yani tamam hani bu yasal olarak serbest olabilir ama herkes sırf yani buradaki yanılgımız şu. Biz hep kendimiz olarak düşünüyoruz. Ya ben tamam güçlü olabilirsiniz. Hakikaten çok rahat bu enfeksiyonu atlatabilirsiniz ama siz farkında olmadan ciddi bir immün yetersizliği, bağışıklık problemi olan bir kişiye bu enfeksiyonu bulaştırıp ölümüne neden olabilirsiniz. Burada sorumluluk devreye girmesi lazım. Kişisel sorumluluk. Yani insanlar sadece kendi hastalıklarını değil, başkalarına bu hastalığı taşıyabileceklerini, dolayısıyla dikkatli olmaları gerektiğini düşünmeleri gerekir. Teşekkürler hocam. Şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz efendim. To my heart, go thump, thump, thump. He said, you got symptoms of love. I got symptoms of love. I got symptoms of love. Evet, Bülent Hocam müziğimizi dinledik. Şimdi hemen ben Mehmet Nuray Aydınoğlu hocama söz vermek istiyorum. Onun bir sorusu var. Hocam şimdi COVID ile birlikte geçen yıllarda da söz konusu oldu. Grip mevsiminde bu iki hastalığın yahut iki virüsün etkilerinin üst üste binmesi gibi bir durum var. Şimdi COVID'in etkisi azalmış olmakla beraber aynı durum grip için herhalde söz konusu değil. Bu bağlamda sanıyorum yeni aşılar da geldi. Bu aşılar yeterli mi sizce? Ve bu konuda neler tavsiye edersiniz? Evet, şimdi normalde aslında biz yıllarca hani gripin ne kadar önemli bir enfeksiyon olduğunu anlatmaya çalıştık ve grip için aşılanmanın önemini vurgulamaya çalıştık. Çünkü grip özellikle altta yatan kronik hastalığı aktive ederek ölümlere yol açabilmekte. Ve bu da hani çok azımsanmayacak oranlarda ölümlere yol açabilmekte. Ben de geçen sene bazı hastalarımı COVID'den değil, gripten açıkçası kaybettim. Şimdi bu önümüzdeki dönemde grip enfeksiyonunun da belki biraz abartılı olarak ortaya çıkması söz konusu. Sıklık açısından söylüyorum. Ve biliyorsunuz gripteki durum hani bir sezonsal bir hastalık. İşte Türkiye'de Kasım Aralık aylarında başlayıp Mart ayına kadar değişik iniş çıkışlarla hastalığa yol açabilen bir virüs. Ve bu virüsten aşıyla korunmamız mümkün. Ama aşı tabii ki %100 etkili değil. Bu gripte kullandığımız aşılar aynen nasıl Sinovac aşısı COVID'de kullanıyorduk, onun gibi inaktive aşılar. Ve yıllardır kullandığımız güvenilir aşılar. Ama etkinlik olarak hani özellikle ileri yaşlarda %60-70 etkili diyebileceğimiz aşılar. Ama bu konuda önlem almak gerçekten çok önemli. Gripin kendisi zaten insanı çok sarsan bir enfeksiyon. Dediğim gibi sırf gripten dolayı hastayı kaybedebiliriz. Bir de bazen biraz önce sizin de söylediğiniz gibi iki virüsün bir arada etkilemesi söz konusu. Geçen sene bazı hastalarda bunu gördük. Gerçekten o zaman klinik tablo çok ağırlaşıyor ve hastaya ciddi sıkıntılar yaratıyor. Böyle bir ihtimal de söz konusu. Yani aynı kişi üzerinde iki virüs birden ortaya çıkması. Geçen sene öyle aileler oldu ki ailede bazı kişiler influenza, grip, diğerleri COVID. Böyle değişik şeyler yaşadık. Bu dönemde de bunu yaşamamız olası. Grip aşısını özellikle mutlaka yapılmasını öneriyoruz. Risk gruplarında biraz önce söylediğimiz gibi ve ileri yaşlı hastalarda, kişilerde bunun mutlaka grip aşısı dediğim gibi koruyuculuğu belli bir oranda olsa da mutlaka yapılması fayda sağlıyor. Artık dediğim gibi yıllardır oturmuş aşılar olduğu için de yan etkilerden dolayı da falan bir çekinmeye gerek yok. Yani buradaki aşı karşıtlığı nın da bir şey yok yani bir karşılığı yok burada. Yıllardır kullandığımız aşılar o konuda bir tereddüte de gerek yok. Grip aşısı öneriyoruz. Zatürre açısından da biliyorsunuz bir aşımız var. Zatürre aşısı da zatürrenin sadece bir türüne karşı koruma sağlayabiliyor. Onu da özellikle gene biraz önce hep vurgulamaya çalıştığımız risk grupları derken de işte kronik akciğer hastaları, kalp hastaları, böbrek hastaları veya karaciğer hastaları veya işte bağışıklık sistemi baskılanmış, kortizon kullanan veya işte kanser tedavisi alan veya başka bağışıklık baskılayıcı ilaçları kullanan kişiler risk gruplarını oluşturuyor. Veya 65 yaş üstü popülasyon gene enfeksiyonlar açısından risk grubunu oluşturuyor. Bu risk gruplarının mümkün olduğunca hastalığa yakalanmadan korunmaya çalışması lazım. Bu açıdan da mutlaka bu sene de biz grip aşısını öneriyoruz. Risk grupları haricinde özellikle iş gücü kaybını engellemek açısından düşünülebilir. Herkes için grip aşısı aslında öneriyoruz. Normal sağlık çalışanları zaten çoğunlukla rutin olarak grip aşısını yaptırıyor. Onun haricinde kalabalık ortamda çalışanlar, insanlarla sık ilişkileri olan kişiler de grip aşılarını yaptırmalarında fayda var. Gene aynı şekilde çocuklarda da hani okul kaybını önlemek açısından. Çünkü hastalandırdığı zaman gerçekten bir hafta yatak istirahati yapmanız gereken bir hastalık. Bu açıdan çocuklara gene enfeksiyonu da taşımamalar açısından onlara da gene grip aşısını öneriyoruz. Evet, grip aşısıyla COVID aşısının aynı zamanlarda, aynı günlerde yapılmasının bir sakıncası var mı hocam? Aslında normal baktığımız zaman teorik olarak yok. Hani önerenler var. Ama ben mutlaka bir 15 gün ara bıraktırıyorum. Çünkü hani bazı bakıyorsunuz özellikle COVID aşısıyla ilgili kafada tereddütler oluşabiliyor. Şimdi zaten öyle bir aşı karşıtlığını yenmeye çalıştığımız bir ortam var. İki aşıyı birden yapıp hani bağışıklık sistemini çok aşırı harekete geçirip bir takım olası yan etkilerle çok hani kişi işte ateşi çıkacak edecek falan bayağı bir hani bir şey olabilir, sıkıntı olabilir. Dolayısıyla ben gene iki aşı arasında bu pneumokok yani zatürre aşısıyla mesela grip aşısı da aynı anda yapılabilir. Yani normal kitabi bilgilere baktığınız zaman bu şekilde. Ama ben pratik anlamda böyle uygulatmıyorum. Yani bir aceleniz yok. Şu anda grip mevsimi. Grip aşısını ön plana alalım. Önce grip aşısını yapalım. İşte bir iki hafta sonra da başka hani aşılama yapılabilir. Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Ben esasında biraz başa döneceğim. O zaman sormak istedim ama fırsat bulamadım. Bu COVID geçirenlerde kan pıhtılaşması ile ilgili bir takım endişelerden söz ediliyor. Bu doğru mudur? Bir test yapılması öneriliyor yani çeşitli çevrelerde. O konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi normalde pıhtılaşma ile ilgili aslında biraz da abartılı bir korkumuz oldu. Evet bu enfeksiyon kesinlikle özellikle ağır seyirli olgularda kesinlikle işte damar yatağını da bozarak pıhtılaşmaya ve bütün organlarda soruna yol açabiliyor. Bu kesin ama bunun haricinde sonradan yapılan çalışmalarda aslında hafif seyirli vakalarda hastaneye yatması gerekmeyen COVID hastalarında kan sulandırıcı kullanmaya gerek yok. Yani şu anki baktığımız zaman kılavuzlara yani kılavuzlar dediğimiz çok sayıda hastanın ele alındığı çalışmaların ortalamalarını alan bize yol gösteren bilgi şeyleri o gibi düşünebilirsiniz. Ve bu kılavuz değişik kurumların kılavuzlarında hani normal sadece hastaneye yatan hastalar için kan sulandırıcılar kullanılabileceğini bunu taburcu olduktan sonra da belli bir süre devam edebileceklerine bu 2-4 hafta olabilir hastanın ağırlığına göre. Ama ondan sonra da bir herhangi bir şeye gerek olmadığı konusunda. Biz sadece hani normal hastalarımızı iyi takip ettiğimiz için işte kan pıhtılaşma değerlerine bakıyoruz ama çok abartılı yükseltiler varsa ayaktan olan hastalara da kan sulandırıcı kullandığımız oluyor. Ama hafif seyirli hani bu omikron ve alt varyantlarıyla olan enfeksiyonlarda seyrek olarak çok hafif seyretmesine rağmen birinci hafta 10. günden sonra bu kan pıhtılaşma değerlerinde yükselme görebiliyoruz. Ama dediğim gibi hafif yükselmeler için bir aksiyon almaya gerek yok. Ama çok abartılı bir yükselme oluyorsa o zaman ben bir süre kan sulandırıcı kullandırtabiliyorum. Ama yaygın olarak şimdi bakıyoruz her COVID olan işte aspirin türevi bir ilaç almaya çalışıyor. Özellikle aspirinin bu konuda çok da yararı olmadığı aslında vurgulanıyor. Kan sulandırıcı kullanacaksa gene o enjeksiyon şeklindeki kan sulandırıcıların daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ama işte bu korkuyu şu anda hani yenmek çok da zor. O yüzden biz elimizden gelince anlatmaya çalışıyoruz. Hafif olgularda çok gerekli değil. Eğer ki altta yatan hastalığı yoksa çok gerekli gözükmüyor. Aslında şöyle, çok ciddi bir pandemi geçirdik. Bütün dünyayı doğrudan etkileyen. Ama siz de söylediniz, değişen çevre koşulları, insan müdahalesi doğaya, bu pandemi benzeri olayların gittikçe daha sık bir şekilde cereyan edeceğini bize söylüyor. En azından o öngörüyü yaptırtıyor. Sizce bu pandemi süresince edinilen tecrübeler bir şekilde bu ilerideki olabilecek pandemilere bizim açımızdan bir nasıl diyeyim hazırlık bir yol gösterici oldu mu? Biz ne yapmalıyız? Devletler ne yapmalı? Dünya ne yapmalı? Nasıl gelecekte benzer şeyleri yaşamamak için ya da daha sınırlı yaşamak için ne gibi tedbirler almalıyız? Ya bu tabii ki hani ben ülkeler arası böyle bir şey olur mu onu tabii çok tabii aslında mümkün görmüyorum anlaşma konusunda. Hani normal tabii ki işte biraz önce söyledik yani küresel iklim değişikliğinin bu işlerde çok rolü var ve buna yönelik tedbirlerin mutlaka ivedi olarak harekete geçirilmesi lazım ama biliyorsunuz bazı ülkeler bu konuda ayak diriyor ve bu hani küresel ısınmayı yol açabilecek eylemlere devam ediyor. Dolayısıyla öncelikle bunu engellemeye çalışmamız lazım. Sırf enfeksiyon hastalıkları değil, işte biliyorsunuz seller, orman yangınları falan hep direkt bununla ilişkili olarak veya olağanüstü hava değişiklikleri, fırtınalar, hep bunlar bu iklim değişikliğinden dolayı yaşadığımız problemler. Bu konuda tabii ki ülkeler arasındaki işbirliği ölçüde önümüzdeki günlerde olacak bilemiyorum. Bu belki hani ülkeler bu konuya ciddi bakan ülkeler politikaları anlamında bu salgından ders çıkartmıştır. Ama halkın ben bu konuda ders çıkarttığına da çok inanmıyorum. Çünkü bakıyorsunuz hani bu depremden de bunu örnek verebiliriz. Deprem oluyor. Herkes o an için depremi konuşuyor. İşte bunu da çok hani ciddi anlamda ona yoğunlaşıyor ama aradan 6 ay, 1 sene, 2 sene geçiyor. Tamamen deprem unutuluyor. Bu da salgında bu şekilde bir seyir gösteriyor. Yani insanlar o yaşamından travmaları çok çabuk olarak unutuluyor. Dolayısıyla burada sorumluluk mutlaka hükümet, iktidar sahibi olan kişilere de olacak. Yani burada ileri yönelik bu politikalar geliştirmek lazım. Ve bu salgınları ve enfeksiyon hastalıklarını ve küresel iklim değişikliği bunun için yapmamız gereken şeyler hep gündemde tutma konusunda ki şu anki iktidarın ve önümüzdeki gelecek olan iktidarların gerçekten önemli sorumluluğu var diye düşünüyorum. Yani burada toplumu yönlendirecek gene yönetenler ve mutlaka bunun yapılması gerekliliğin olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konudaki politikaları belirleyip halka da sürekli bu konuda alarme edecek ve bunları uyanık tutacak bir şekilde böyle politika izlenmesi gerekir bundan sonra. Hocam ben özellikle bu pandemi döneminde sağlıkçıların, hastanelerin ve özellikle virüs konusunda araştırma yapan çeşitli grupların birbirleriyle iletişimi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda da bir değerlendirme rica edebilir miyim sizden? Şimdi şöyle diyeyim ben baştan hani hatırlayabildiğim kadarıyla ele almaya çalışayım. Baştan tabii baktığımız zaman hani Sağlık Bakanı özelinde söyleyeyim. Hani daha sempatik bir yönde hani halka bilgilendirici bir şey vermeye çalıştı. Ve izlenen ilk baştaki yolda hani bilim kurulu oluşturulması bunlar hep doğru şeylerdi. Ama o biz neyi tartıştık o dönemde? Bilim kurulu bunun yapısını da tartıştık. Orada hani işte Türk Tabipler Birliği yer almadı, işte bazı işte Eczacılar Birliği yer almadı. Yani normal orada bir ayrımcılık oldu maalesef. O bilim kurulunun yapısı konusunda öyle bir tedirginliğimiz olmuştu. Sonra ilk başta bilim kurulunun almış olduğu kararlar uygulanmaya çalışılıyordu. Ama sonradan baktık ki daha hani müdahaleler olmaya başladı ve o müdahaleler sonucu bilim kurulu etkinliğini yitirdi. Hani daha çok siyasi kaygılarla olan bir takım eylemler olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı özelinde baştan daha sempatik geliyordu gerçekten. Yani daha hani etkin geliyordu ama belli bir süre sonra işte o özellikle verilerdeki tutarsızlıklar, verilerin veriliş tarzı, ölümlerin önemli ölçüde az gösterilmesi diyeyim. Çünkü işte biliyorsunuz Covid hastası Covid'e yakalanıyor. Belki onun 2 ay sonra ölüyor ama Tabii ki PCR negatifleştiği için 2-3 haftada ölüm sebebi olarak COVID değil de işte solunum yetersizliği yazılıyor ve birçok hastayı biz COVID'den kaybetmemize rağmen COVID'de hani başka nedenlerle ölmüş gibi gördük. Dolayısıyla o dönemde verilerdeki tutarsızlık bu sonuçta halkta da bir güvensizlik yarattı. Kendi ilk başta mücadelemize baktığımız zaman sağlık personeli ve işte hekimler çok hakikaten çok kısa sürede bu iş bitecek gibi çok kendilerini bütün dermatolog bile COVID hastası bakıyordu. İlk dönemde baktım, ürolog bakıyordu. Herkes COVID hastası bakıyordu. Böyle topyekün bir mücadele içerisine girdik. Ama sonra tabii ki gördük ki bu iş kısa süre devam etmeyecek, uzayacak. İşin içine bu sefer tabii tamamen göğüs hastalıkları, dahiliye uzmanları, işte enfeksiyon hastalıkları uzmanları daha spesifik olarak bunlar bakmaya başladı. Bu sefer aynı kadro uzun süre bu pandemi sürecini yönetmeye kalkınca burada çok büyük yorgunluklar olmaya başladı. Ve çok sayıda hekim istifa etti, emekli oldu, dayanamadı yani bu süreci getirmiş olduğu ülke. Kalanlar daha da zor durumda kalmaya başladı. Böyle bir süreçten geçtik. Hani normal kendi mesleki açıdan birbirimizle olan iletişimimiz iyiydi. Ama işte zaman zaman dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın özellikle şöyle bir şey daha oldu. Biz hani çalışma, araştırma yapmak istediğimiz zaman Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçmek zorundaydı. Böyle bir şey vardı. Hani onaylamadığı çalışmaları, araştırmaları yapamıyordunuz COVID konusunda. Bu da hani ve bize verileri COVID konusunda hiçbir zaman için Sağlık Bakanlığı hani toplu bir şekilde verip hani alın bunu bilimsel bir yayına, bir şeye dönüştürün yaklaşımında olmadı. Aslında biz oradaki verilerden çok değerli bize günlük pratiğimize yansıyacak bir takım sonuçlar çıkacağını ve pratiğimize etkileyeceğini düşünüyorduk. Çok önemli veri bankasına hala sahip. Fakat bunların da bir derlenip toplanmasına da çok izin vermedi. Dolayısıyla orada hani bir takım işte kopukluklar, şeyler yönetilme konusunda biliyorsunuz ilk başta maske krizi yaşadık. Maskenin dağıtılması konusunda bile çok sıkıntılar oldu. İşte yok postayla maskeler gittik, değişik eczaneye gittik, maske alıyorduk falan. Böyle hani çok sıkıntılı işte şeyler yaşadığımız dönemler oldu. Ama sonuçta hani ulusal anlamda baktığımız zaman oldukça gene de olabildiğince bir iyi bir hani pandemi yönetimi toplu olarak yani burada da sağlık personelinin fedakarlığı çok ön plandaydı. Canları pahasına bu mücadeleyi yaptılar. Sonuçta olabildiğince hani rakamlara baktığımız zaman işte tamam bazı rakamlar gizlendi ama gene de hani bizim şöyle ben hep şu bunu söylüyorum. Bizim hekimlerimiz çok fazla sayıda hasta bakmaya alışık olduğu için zaten günlük rutinde 80-100 hasta bakıyor. O pandeminin getirmiş olduğu yükü omuzlayabildiler. Ama mesela ilk başta İtalya, İspanya örneğinde gördük, İngiltere'de gördük. Yani o ağır yükü karşılayamadılar ve orada birçok kişi bunlar hani bizden daha gelişmiş ülkeler olmalarına rağmen birçok kişi yani sağlık personelinin hekimlerin yetişememesinden dolayı hayatlarını kaybetti. Yollarda, hastane koridorlarında hayatlarını kaybettiler. Biz onları yaşamadık. O açıdan hani biz daha hani hazırlıklı gibi olduk onlara baktığımız zaman. Evet hocam size çok teşekkür ederiz ama programı kapatmadan dinleyicilerimize iki bilgi vermem gerekiyor. Onu da izninizle hemen yapabilirim. Biliyorsunuz Açık Radyo Barınhan'da bu Bienal dolayısıyla 17. Bienal dolayısıyla bir özel stüdyo kurdu ve aynı zamanda orada çeşitli konularda bazı söyleşiler yapılıyor, aynı zamanda paneller düzenleniyor. Bizim üzerimize de düşen bir panel var. 15 Ekim Cumartesi günü saat 14'te tarihi yapılarda deprem etkileri, restorasyon ve yapısal güçlendirme başlıklı bir panel düzenliyoruz. Ben moderatör olarak programda bulunacağım. ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Feridun Çılı ve doktor öğretim üyesi Gülsün Tanyeli ile Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız da bu şeyde bulunacak, panelde bulunacak ve o panelde sizlere şimdiden ulaştırmış olalım. Aynı zamanda 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Altın Saatler programını da uzun bir aradan sonra bu Açık Radyo Stüdyosu'nda bulunan Açık Radyo Stüdyosu'nda 15.30'da canlı olarak gerçekleştireceğiz. Bu bilgileri de vermiş oldum hocam. Size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Evet, bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.